objęte promocją do 40 rat 0% i nawet do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Sędziów Krajowej Rady Sądownictwa wybiorą wszyscy sędziowie, a nie Sejm. Jutro w Sejmie pojawi się rządowy projekt ustawy w tej sprawie. Żołnierze NATO w ramach manewrów Defender 24 przeprawiali się dzisiaj przez Wisłę. Francuski prezydent wzywa sojuszników Ukrainy, aby nie byli tchórzami. Powtarza, że Rosja nie może wygrać trwającej wojny. Na początek jednak krótko o zakończonym kilkanaście minut temu posiedzeniu rządu. Po nim premier poinformował, że przedłużone zostaną wakacje kredytowe do końca tego roku. Konferencja Donalda Tuska trwa, na miejscu jest nasz reporter. O szczegółach będziemy informować w kolejnych serwisach Trójki. Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa coraz bliżej. Sejm na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu ma zająć się rządowym projektem nowelizacji w tej sprawie. Najważniejsza zmiana zakłada, że 15 sędziów, członków KRS, będzie wybieranych przez wszystkich polskich sędziów, a nie jak do tej pory przez Sejm. Za organizację wyborów ma odpowiadać Państwowa Komisja Wyborcza. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia liczy na współpracę prezydenta przy ustawie. My w żaden sposób nie dotykamy tam kompetencji pana prezydenta do nominacji sędziowskich. My w ogóle jakby nie wchodzimy w ten spór, o którym wiemy, że pan prezydent jest na tym punkcie bardzo wrażliwy. Chcemy uzdrowić KRS, chcemy uzdrowić Trybunał Konstytucyjny. Wszyscy, jako cała koalicja 15 października i chcemy też dać temu mocno wyraz. No takie, do tego się też zobowiązaliśmy, że zaczniemy to sprzątać i to zmieniać w takich warunkach, jakie mamy dzisiaj, a nie w idealnych, które mogłyby nastąpić za jakiś czas. Zdaniem wnioskodawców projektu nowelizacji ustawy o KRS jest przywrócenie zgodności z konstytucją przepisów, które dotyczą wyboru sędziów. Chodzi też o zagwarantowanie odrębności i niezależności władzy sądowniczej. Błyskawiczną przeprawę z lewego na prawy brzeg Wisły ćwiczyli żołnierze NATO w ramach manewrów Defender 24. Wojskowi zaprezentowali poziom swojego wyszkolenia kierownictwu resortu obrony i dowódcom sił sojuszu. Prezydent Andrzej Duda, mówiąc o przebiegu forsowania rzeki, zwrócił uwagę na ogrom tego przedsięwzięcia i trudne warunki pogodowe. Spektakularna przeprawa przez Wisłę, dzisiaj Wisłę bardzo wymagającą, ponad 340 metrów szerokości, ponad 6 metrów głębokości. Rzeczywiście było to bardzo poważne zadanie. Z kolei wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że wspólne manewry to dowód na to, jak sojusz jest zjednoczony na wielu poziomach, od politycznego aż po militarny. Nie tylko deklaracje, ale wspólne ćwiczenia. Te ćwiczenia wypełniają misję NATO, odstraszanie. Jutro ostatni etap szkolenia na Wiśle. Po nim oddziały sojusznicze przejadą na wschód Polski w rejonu przesmyku suwalskiego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że w ćwiczeniach, które odbywają się na terenie Polski, bierze udział w sumie około 20 tysięcy żołnierzy i setki sztuk uzbrojenia, w tym czołgi oraz wodze opancerzone. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał w Pradze sojuszników Ukrainy, aby, tu cytat, nie byli tchórzami wobec mocarstw. Szef państwa francuskiego odniósł się w ten sposób do trwającej od ponad 2 lat inwazji Rosji na Ukrainę. Wojna powróciła na naszą ziemię. Mocarstwa, których nie sposób powstrzymać, codziennie poszerzają swoje groźby w tej sytuacji. Powinniśmy sprostać wyzwaniom historii i wykazać się odwagą, oznajmił Macron na spotkaniu ze społecznością francuską w Czechach. Prezydent Francji zadeklarował pod koniec lutego, że pokonanie Rosji jest niezbędne dla zagwarantowania bezpieczeństwa w Europie. Dodał, że nie należy wykluczać wysłania zachodnich wojsk na Ukrainę w przyszłości. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na zakaz sprzedaży produktów wytworzonych przy wykorzystaniu pracy niewolniczej. Kompromis w sprawie przepisów osiągnęli negocjatorzy unijnych instytucji, a regulacje były pisane z myślą o Chinach. Uzgodnienia muszą teraz zatwierdzić kraje członkowskie i Europarlament. Beata Płomecka. Chiny wprawdzie w przepisach nie są wymienione z nazwy, ale nie jest tajemnicą, że prace nad regulacjami zaczęły się z myślą o regionie Xinjiang, w którym władze w Pekinie zorganizowały obozy pracy przymusowej. Natomiast unijne regulacje obejmą sektory i regiony czerpiące zyski z tej pracy na całym świecie. Zakazy sprzedaży w Unii będą dotyczyć towarów wytwarzanych poza wspólnotą przy wykorzystaniu pracy przymusowej, a także produktów wytwarzanych w Unii z komponentów sprowadzanych z zagranicy, a wykonanych z niewolniczej pracy. Szacuje się, że ponad 27 milionów osób jest zmuszanych do prac przymusowych w wielu branżach i na wszystkich kontynentach na całym świecie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowy prezydent Węgier, Tamás Sulyok, wybrany tydzień temu przez parlament, od dzisiaj pełni swoje obowiązki. Na jego podpis czeka ratyfikacja przystąpienia Szwecji do NATO. Węgierski parlament wybrał Sulyoka na nowego prezydenta po tym, jak jego poprzedniczka, Katalin Nowak, zrezygnowała w atmosferze skandalu po ułaskawieniu osoby tuszującej pedofilię. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 15, czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Do końca dnia pochmurno, deszczowo, w górach będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i sam śnieg, tej nocy od minus 4 stopni na Podhalu, w centrum koło 0 do plus 6 na Podkarpaciu. To nocą, a rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, ale to takie rozpogodzenia w mniejszości jednak, bo będzie padał deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr słaby, na Podhalu umiarkowany, w górach porywisty. Jutro od 3 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, około 6 w większości regionów, do 10 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki przed godziną 16 o tym, że prezydent Izraela interweniował w sprawie tekstu piosenki wybranej na Eurowizję. Za pół godziny o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Przypomnijmy, że w ten rejon wciąż docierają migranci, którzy często są zawracani. Jak słyszeliśmy w serwisie, rząd podjął decyzję w sprawie projektu ustawy dotyczącej wakacji kredytowych przedłużających je do końca tego roku. Program Trzeci Polskiego Radia. No i więcej, rzecz jasna, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i serdecznie Państwa zapraszamy, witając, zachęcając do korespondencji, a kontakt z nami jak zwykle mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Coldplay na otwarcie dzisiejszego naszego popołudniowego spotkania, 10 minut po godzinie 15. Jak słyszeliśmy w serwisie, kredytobiorcy będą mogli w tym roku, podobnie jak w ubiegłych, skorzystać z wakacji kredytowych. Z tą jednak różnicą, że nie wszyscy. Rząd przyjął priorytet ustawy w tej sprawie, uwzględnił jednak kryterium dotyczące zamożności. A my łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Witam cię serdecznie w Trójce. Dzień dobry. I powiedz, co zapisano w ustawie. Wakacje rzeczywiście będą przedłużone, ale tym razem będą mogli z nich skorzystać ci, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Chodzi o odłożenie w czasie spłaty kredytów. Został wprowadzony próg dla tych, którzy będą mogli o taką pomoc wnioskować. Mówił przed chwilą na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Najważniejsze, co jest istotą tego projektu, to to, żeby ci, którzy wzięli kredyty i czują, że coś nie gra, żeby mieli świadomość, że pomoc państwa, a więc przełożenie w czasie i ewentualne wsparcie finansowe będzie nadal w mocy. Premier zapowiedział też dodatkową pomoc dla tych, którzy stracili pracę. Takie osoby w spłacie kredytu będzie wspierać państwo. Przygotowaliśmy rozszerzony zakres możliwości umorzenia części pomocy. Ta pomoc może polegać na tym, że państwo jest gotowe płacić ratę kredytową dla osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. Muszą o tę pomoc wnosić. Powinny później tę pomoc spłacać w 200 ratach w dość odległym czasie, ale możliwość jest także umorzenia części tej pomocy. Oczekiwania kredytobiorców nie pokrywają się z tym, co o wakacjach kredytowych mówią eksperci. Ci podkreślają, tak jak Mariusz Adamiak z PKO BP, że ta oferta powinna być adresowana do określonej grupy osób. Za czasowym wsparciem dla tych, którym pochłania bardzo dużą część, określoną zbyt dużą część dochodu, tak, ale też musimy być odpowiedzialni, bo ostatecznie państwo nie może być też odpowiedzialne za wszystkie decyzje ludzi, bo tak jak powiedziałem, ostatecznie za to ktoś zapłaci. Z kolei główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński uważa, że wakacje kredytowe są stosowane jako rozwiązanie nadzwyczajne na szczególny czas. I jak dodał, takiego czasu dzisiaj nie ma. Dzisiejszy poziom stóp procentowy jest raczej bardziej zwyczajny i bardziej taki typowy, którego należy oczekiwać jeszcze przez wiele lat. Więc cóż, jeżeli dzisiaj byśmy zrobili taki ruch, to przez kolejne lata znowu byśmy musieli robić takie ruchy, uznając, że skoro to, co mamy dzisiaj, jest nadzwyczajne wciąż, a nie jest, no to i te kolejne, bardzo podobne, będą wciąż nadzwyczajne. Pierwotnie wakacje kredytowe miały obowiązywać od 1 marca, więc już wiadomo, że rozwiązania wejdą w życie z opóźnieniem. Szacowany koszt proponowanych zmian to ponad 2 miliardy złotych, jeśli na wakacje kredytowe zdecyduje się tyle osób, ile w latach ubiegłych. A zatem zgodnie z projektem z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata nie przekroczy 1/3 dochodu gospodarstwa domowego. Teraz, jak wiemy, projekt ustawy ma trafić do prac w Sejmie. Sprzed kancelarii premiera Sylwia Białek, bardzo dziękujemy za relację. 13 minut po godzinie 15. Audycja południowa. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest, za czym tak gnasz, po co ci to zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Twój czas, weź gaz, twój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź gaz i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To co złe znieca i dwoi troi. Pokochaj goręcej i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie wzbraniaj się, bierz wszystko jak jest. Bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Twój czas, weź gaz, twój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź gaz i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć.

Gabriel w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 20 minut po godzinie 15. Nadpalone telefony, dokumenty, połamane karty SIM i portfele. Prywatne przedmioty uchodźców z polsko-białoruskiej granicy znalezione w beczce na terenie należącym do Straży Granicznej. Prokuratura prowadzi śledztwo od czasu ubiegłorocznej kampanii wyborczej, a dziś w efekcie dziennikarskiego śledztwa prawda o łamaniu praw człowieka na tzw. zielonej granicy wychodzi na jaw. Józef Niewiarowski. Pamiętają państwo wrzesień zeszłego roku? Gdy Tusk był szefem Rady Europejskiej, próbował zmusić Polskę do przyjęcia nielegalnych imigrantów. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Powstrzymaj Tuska. Wydało się. Rząd PiS zaprosił do Polski 250 tysięcy imigrantów z Azji i Afryki. Straszyli, a sami ich wpuścili. To właśnie wtedy, w ogniu kampanii wyborczej, w położonych przy granicy polsko-białoruskiej Dubiczach Cerkiewnych, organy ścigania odkryły dowody na rzekome przestępstwo Straży Granicznej. Palenie paszportów, dowodów, różnych dokumentów, ale także telefonów, kart płatniczych. Mówił na swoim kanale dziennikarz Piotr Czaban. Kart SIM telefonicznych w kontenerach w beczce ustawionej na placu Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych. Do dziś nowy rzecznik Straży Granicznej, Andrzej Jóźwiak, nie komentuje sytuacji. Jeszcze raz powtórzę, na tę chwilę informacje mogą być udzielane wyłącznie przez prokuraturę Ostrołęce. Prokuratura mówi wyłącznie o tym, o czym już wiedział i o czym informował Piotr Czaban. Funkcjonariusze ujawnili beczkę, w której znajdowały się nadpalane dokumenty. Rzeczniczka prokuratury rejonowej w Ostrołęce, Elżbieta Edyta Łukasiewicz. Paszport i zagraniczny dokument tożsamości, spalone i częściowo stopione telefony komórkowe, wyłamki po kartach SIM czy wydrukowany bilet lotniczy oraz stopione częściowo połączone ze sobą dwa portfele. Dwa portfele prawdopodobnie należące do zaginionych imigrantów. Dziś szukają ich wolontariusze Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeżeli chodzi o jedną osobę, mamy praktycznie pewność, że była na tej placówce. Agata Kluczewska, POPR. Jeżeli chodzi o tą drugą osobę, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że na tej placówce była. Zaginięcie na zielonej granicy może oznaczać pushback, czyli zawrócenie imigranta na białoruską granicę. Lub śmierć, zwykle przez utopienie. Historie, jak nazywa ich Polska Straż Graniczna nielegalnych imigrantów, zwykle wyglądają podobnie. To są wezwania typu, mieliśmy grupę, jeden utonął, czy został utopiony. Białorusini powiedzieli nam, że jeżeli nie pójdziemy, to reszta też to spotka. Obecnie najwięcej zgłoszeń ochotnicy otrzymują z właśnie białoruskiego pasa, w pełni zmilitaryzowanego obszaru między drutami kolczastymi, białoruską Systiemą, a polską Koncertiną. Straż Graniczna informuje, że dziennie dochodzi do około 50 prób przekroczenia granicy. To znaczy, że co najmniej 100 kilkadziesiąt osób między Systiemą a Koncertiną się znajduje. Jak komentują działacze POPR-u, znaleziono na terenie placówki Straży Granicznej dokumenty i przedmioty osobiste imigrantów mogą być dowodem na zacieranie przez funkcjonariuszy śladów obecności uchodźców. A to oznaczałoby, że nigdy nie dowiemy się, ile osób zmarło z powodu pushbacków na polsko-białoruskiej granicy. A jak informują działacze Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, na polsko-białoruskiej granicy wciąż dochodzi do pushbacków, czyli zawracania cudzoziemców na teren reżimu białoruskiego. Tymczasem Białoruś się zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby więzionych dziennikarzy, o tym poinformowało Radio Swoboda. W białoruskich więzieniach i koloniach karnych przebywa 37 dziennikarzy, drugie, trzecie miejsce zajmują Rosja, 27 i Turcja, 18 więzionych dziennikarzy. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku reżim Aleksandra Łukaszenki zlikwidował wszystkie niezależne media w kraju, a dziesiątki dziennikarzy wyjechały za granicę, ratując się przed represjami. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 24 minuty po 15. Oh, muzycznie Sound Space w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe i prognoza pogody. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiosenna wyprzedaż MediaMarkt. Teraz 65-calowy telewizor LG ze sztuczną inteligencją za 2999 zł. Taniej aż o 1700 zł. Minimalna cena z 30 dni przed obniżką to 4699 zł. MediaMarkt. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Pytacie, co założyć tej zimy? Otóż my kule proponujemy. Załóżcie, że wygracie. A gdy już założycie, grajcie. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Allegro Days tylko do środy mają. Promocje do minus 40%, w tym zestaw czterech żeli pod prysznic Dove Men za 46,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 85,57. Allegro. Żegnamy reklamy. Jest 15.30. Skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Rząd podjął decyzję o wydłużeniu tzw. wakacji kredytowych, poinformował premier Donald Tusk na konferencji po spotkaniu Rady Ministrów. Dodał, że zwiększono dostępność i rozmiar pomocy dla tych, którzy stracili pracę. Z wakacji będą mogły skorzystać osoby w najtrudniejszej sytuacji. Premier zapowiedział też dodatkową pomoc dla osób, które straciły pracę. Państwo pomoże im w spłacie rat kredytu. Podczas wystąpienia szef rządu odniósł się też do protestu rolników. Powiedział, że zaprasza ich na spotkanie w Warszawie w sobotę o 10. W większości nie uzyskał wniosek o pozytywne zaopiniowanie przez Senacką Komisję Zdrowia nowelizacji prawa farmaceutycznego przewidującej dostępność do tabletki dzień po dla osób powyżej 15 lat. Tyle samo senatorów było za jej przyjęciem, jak i przeciw. Zgodnie z regulaminem, jeśli żaden z poddanych pod głosowanie wniosków dotyczących ustawy nie uzyskał większości, to w sprawozdaniu komisji zamieszcza się je wszystkie. Błąd jednej osoby umożliwił przechwycenie przez Rosję rozmowy wysokich rangą niemieckich wojskowych na temat rakiet Taurus, poinformował w Berlinie minister obrony Boris Pistorius, powołując się na wstępne ustalenia. Jak wyjaśnił, podsłuchanie rozmowy czterech wojskowych było możliwe przez nieostrożność jednego z nich. Połączył się on z Singapuru poprzez niezabezpieczoną linię, prawdopodobnie telefonem komórkowym. Pistorius wykluczył możliwość, że w rozmowie mógł uczestniczyć niezauważony rosyjski szpieg. To był serwis Trójki. Teraz Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od zapowiedzi wieczornych emocji. Przed nami bowiem rewanże 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA. Real Sociedad San Sebastian podejmie Paris Saint-Germain. PSG ma dwubramkową zaliczkę z pierwszego meczu. Równolegle również o 21:00 Bayern Monachium zagra z Lazio Rzym. Magazyn Kicker przypomina, mało optymistycznie, że Bayern w obecnej formule Ligi Mistrzów czterokrotnie kończył na 1/8 finału. Gladiole albo śmierć, zapowiada mecz Süddeutsche Zeitung, nawiązując do walk gladiatorów w starożytnym Rzymie. Od 10 lutego Bayern wygrał tylko raz, w końcówce strzelając gola RB Lipsk. W ostatni weekend w końcówce Monachijczycy bramkę z Freiburgiem stracili. Dlatego nie dziwi, że rewanż Lazio dla Matiasa de Ligta to... Podobnie uważa trener Thomas Tuchel. Musimy wygrać dwiema bramkami, poprzeczka wisi wysoko, to ogromne wyzwanie. Die Welt dodaje, że Liga Mistrzów to ostatnia szansa Bawarczyków na tytuł w tym sezonie. Puchar Niemiec odjechał jesienią, w Bundeslidze strata do Bayeru Leverkusen to już 10 punktów. Choć to dzień meczowy, niemieckie media skupiają się zatem już powoli na kolejnym sezonie, dużo miejsca poświęcając poszukiwaniom następcy Tuchela. Z Berlina, Adam Gruczewski, Polskie Radio. Skoro przy futbolu jesteśmy, pochylmy się na chwilę nad kobiecą piłką. Reprezentacja Polski poznała rywalki w kwalifikacjach Mistrzostw Europy 2025 w Szwajcarii. Polki zagrają z Niemkami, Austriaczkami i Islandkami. Faza grupowa żeńskiego Euro będzie jednocześnie drugą edycją Ligi Narodów. Awans zapewnią sobie dwa najlepsze zespoły z grupy. Drużyny z miejsc 3 i 4 zagrają w dwustopniowych barażach. Dziś trzecia seria spotkań ćwierćfinałowych w Tauron Hockey Lidze o 18:00. Przegrywające po dwóch meczach 0-2 Podhale Nowy Targ zmierzy się z GKS-em Tychy. Pół godziny później Krakowia zagra z Unią Oświęcim i Zagłębie Sosnowiec z GKS-em Katowice. Tutaj w obu przypadkach jest remis 1-1. O tej samej godzinie zaczną w Toruniu, gdzie niespodziewanie prowadząca 2-0 Energa zagra z JKH GKS-em Jastrzębie. I jeszcze siatkówka plażowa. Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz nie zdołały awansować do turnieju głównego Beach Pro Tour w Dosze. Polki przegrały w pierwszej rundzie kwalifikacji ze Szwajcarkami Anouk Vercz-Depré i Joanną Mader 0-2 w setach do 19 i 22. W turnieju głównym mecze zagrają swoje Michał Bryl i Bartosz Łosiak. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami, no ale też będzie padał deszcz, tak jak dziś wieczorem i nocą w górach śnieg i deszcz ze śniegiem, miejscami w górach sam śnieg, a wiatr słaby, w górach umiarkowany i porywisty. Jutro temperatura dodatnia od 3 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, około 6 w większości regionów. Najwyższa temperatura, no ale powiedzieć ciepło to nic nie powiedzieć. Na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie do 10 stopni Celsjusza. W Tatry wróciła zima, na Kasprowym pada śnieg. Najbliższy tydzień w Tatrach zapowiadane są temperatury nawet do minus 14 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dziś dzień dentysty, dzień teściowy, o tym już mówiliśmy, ale pan Robert dodaje dziś także dzień doceniania. No, to by nawet pasowało tak w dniu teściowej, dzień doceniania. Doceniajmy każde, nawet najdrobniejsze gesty czy słowa, apeluje nasz słuchacz. Gdyby państwo chcieli coś dodać, serdecznie zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl, 71335 i 22 7 trójek. Yeah. Asta Seller w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki na 21 minut przed godziną 16. Izrael, proszę Państwa, zmieni tekst piosenki, którą reprezentantka tego kraju zaśpiewa na tegorocznym konkursie Eurowizji. Znalazły się w nim bowiem odniesienia do ubiegłorocznego ataku Hamasu na izraelskie kibuce. Przypomnijmy, regulamin konkursu zabrania umieszczania w prezentowanych utworach wątków dotyczących bieżącej polityki czy toczących się konfliktów zbrojnych. Wanna let you up my head. Just like the day that I met you. Tegoroczną reprezentantką Izraela w konkursie Eurowizji będzie 20-letnia Eden Golan, która ma także korzenie rosyjskie. Golan wygrała ostatnią edycję telewizyjnego talent show Nowa Gwiazda. Jedną z nagród jest tam właśnie nominacja na krajowego reprezentanta na Eurowizję. Hi, I'm Eden Golan and I'm this year's representative for Israel in Eurovision and I'm so excited and can't wait to see you all in Malmo. Eden Golan ma niewątpliwie wielki talent i jej postać nie budzi żadnych kontrowersji. Inaczej było jednak z piosenką October Rain, czyli październikowy deszcz, którą miała w maju zaśpiewać w szwedzkim Malmö podczas Eurowizji. Choć piosenka opowiada o dziewczęcym smutku i samotności, to znalazły się tam odniesienia do ataku Hamasu na Izrael w październiku ubiegłego roku, wojskowy slang i słowa o zamordowanych cywilach. Organizująca Eurowizję Europejska Unia Nadawców, powołując się na zakazujące politycznych wątków w piosenkach regulamin konkursu, zażądała od Izraela zmiany tekstu piosenki. Zagrożono też, że w razie odmowy izraelska wokalistka zostanie wykluczona. Izraelska telewizja publiczna nie chciała jednak ulec. Ostatecznie zrobiła to na prośbę prezydenta Izraela Izaaka Herzoga. Relacjonujący od lat konkursy Eurowizji brytyjski dziennikarz Adrian Bradley przypomina, że w przypadku tegorocznego konkursu o Izraelu mówi się najwięcej. Była bardzo duża presja ze strony części biorących udział w Eurowizji krajów, aby w ogóle Izrael wykluczyć z tegorocznej edycji z powodu wojny w Strefie Gazy. Ale EBU, czyli Europejska Unia Nadawców, twardo stała na stanowisku, że tak nie zrobi. Wskazywała, że Eurowizja to jest konkurs narodowych telewizji, a nie rządów państw, a izraelska telewizja przestrzega wszystkich zasad. Teksty piosenek konkursowych są standardowo przesyłane do EBU do wglądu. Chodzi o to, aby uniknąć potem różnych prowokacji i konfliktów na scenie. Występują przecież koło siebie kraje skonfliktowane, na przykład Armenia i Azerbejdżan. Patrzy się na teksty, bo część krajów ujawnia całe swoje piosenki dopiero na kilka tygodni przed Eurowizją. Niewiele brakowało, aby na scenie w Malmö doszło jednak do swego rodzaju rywalizacji Izraelczyków i Palestyńczyków. O reprezentowanie Islandii starał się bowiem Bashar Murad, który jest z pochodzenia Palestyńczykiem. W krajowych eliminacjach zaprezentował piosenkę Wild West, czyli Dziki Zachód. At the core, the song is about not letting imaginary and physical borders. Ta piosenka opowiada o tym, że nie wolno sobie tworzyć w głowie granic, ani nie wolno stawiać granic fizycznych, które by nas określały. To jest o każdej na świecie osobie, która ma marzenia, ale świat próbuje jej wmówić, że nie warto ich mieć, bo się nie spełnią. To jest piosenka o tym, że życie stawia przed nami wiele przeszkód, ale trzeba je pokonywać. In this song, I'm just saying, despite all of this, I'm going for it. Opowiada Bashar Murad, który ostatecznie zajął w islandzkich eliminacjach drugie miejsce i do Malmy nie pojedzie. Islandię reprezentować będzie urodzona na tej wyspie Hera Björk z piosenką Scare of Heights, czyli Lęk Wysokości. Relacjonował Michał Strzałkowski. Audycja popołudniowa za 18 minut 16. Fantastyczny jak zawsze Robert Palmer. 14, już niecałe 14 minut pozostało do godziny 16. Wczoraj o tym mówiliśmy sporo w audycji popołudniowej, szczególnie wieczorem, także w serwisach informacyjnych, kiedy to właśnie poznaliśmy tegorocznych laureatów polskich nagród filmowych. Przypomnę, wczorajszy werdykt, najlepszym filmem ubiegłego roku okazała się być Zielona Granica w reżyserii Agnieszki Holland, także laureatki nagrody za osiągnięcia życia. A licząca już blisko 900 osób Polska Akademia Filmowa doceniła też Kosa Pawła Maślony, przyznając mu 6 orłów, w tym za reżyserię i scenariusz, oraz Filipa Michała Kwiecińskiego, nagradzając film 4 statuetkami. No a tuż po zakończeniu ceremonii, gdy emocje wciąż jeszcze u wszystkich laureatów sięgały zenitu, z Agnieszką Grochowską, zdobywczynią orła za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą w filmie Kos, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Gratuluję przede wszystkim nagrody aktorskiej. Bardzo dziękuję i bardzo cię miło widzieć. I ciebie przede wszystkim, bo to oczywiście nagroda za rolę drugoplanową w Kosie. Świetna, jak ja to mówiłem, generałowa, ale przecież pułkownikowa, tak? Także chciałeś nawet mi tak jakoś polepszyć tę sytuację, że taka świetna, że generałowa. Podnieść prestiż. Dokładnie, dziękuję ci bardzo. Ale nie trzeba było, bo w tym filmie i tak myślę, że ta postać to kobieta, którą lubiłaś. Tak, tak. Ja lubię, że ona jest taka harda, odważna, zajmuje swoją przestrzeń tam, gdzie jest jej przestrzeń i no jednocześnie tak nie traci takiego jakiejś takiej jednak miękkości, którą ma w środku i takiej czułości, tej intuicji swojej. To jest jakoś może też mi bliskie. W sensie chciałam być, wiesz, pyskata, jednocześnie łagodna w środku. To by było taka, wiesz, stanowcza łagodność. To by było całkiem nieźle. Ostatecznie zwyciężył film Zielona Granica Agnieszki Holland, ale jednak tych najwięcej orłów przypadło filmowi, który ty reprezentujesz, czyli filmowi Kos, także prestiżowa nagroda za reżyserię. W sobie było 16 nominacji. To tak czy inaczej wielki sukces filmu. Jakbyś to skomentowała? Tak, my żeśmy się bardzo cieszyli z tych nominacji, bo ja nie pamiętam w swoim życiu takiej sytuacji, że jadę na orły i że my mamy taką reprezentację, no bo to oznacza po prostu, jak jest 16 nominacji, to oznacza 17 czy 16 osób, które są nominowane, czyli dużą część tej sali po prostu. A też konkurencja jest ogromna i mi się wydaje, że to też totalnie cieszy, że to jest tak, że oczywiście tych nagród jest mniej niż było nominacji, ale w ogóle powstają świetne filmy i w wielu kategoriach było tak, że właściwie no, jakbyś miał sam zadecydować, który film czy która osoba za scenografię ma dostać nagrodę, to właściwie to naprawdę byłby problem. I to, co mówili niektórzy laureaci, którzy odbierali, że właściwie no, chcieli zapraszać wszystkich innych nominowanych, no bo takie wydaje mi się było poczucie, że ja mówię zupełnie szczerze, że ja po pierwsze się spodziewałam w mojej kategorii, że zwycięży Kinga Price, i naprawdę równie bym się cieszyła. Jakby ja rozumiem, że to oczywiście jest bardzo miłe dostawać nagrody, ale moja satysfakcja jest ogromna w ogóle z zagrania w tym filmie, z tego, jak on jest dobry, ile Paweł dostał nagród. Od Gdyni przez Paszporty Polityki po dzisiejszy dzień. I tak naprawdę wydaje mi się, że ta satysfakcja już jest jakby w tym sensie wystarczająca. Już nie musiałam mieć nawet swojej osobistej satysfakcji w tym całym temacie. Chociaż oczywiście bardzo mi jest miło, bardzo za tę nagrodę dziękuję. No nic, ale chciałam podkreślić, że po prostu jestem to chyba też bardzo wzruszona i zaszczycona tym, że nasi koledzy i koleżanki robią takie dobre filmy i tak pięknie grają i w tych wszystkich innych dziedzinach wykonują tak genialnie swoją pracę. No więc wspaniale, mamy dobre, w dobrym momencie też kino polskie jest. To jako właśnie laureatka, jakbyś, pozostańmy przy aktorstwie jeszcze, jakbyś skomentowała te pozostałe orły, czyli Magdalena Cielecka, Ryk Kulm Junior i Tomasz Szuchart. Słuchaj, no wspaniale, no po prostu co ja mogę powiedzieć. To również było dla mnie dosyć szokujące, że Magda Cielecka ze swoim dorobkiem odebrała się pierwszego orła. Przy piątej chyba nominacji. No czas najwyższy. No, ale wiesz, ale koleżanki zagrały wspaniałe role i to jest zawsze ten tragiczny wybór, że musisz kogoś wybrać po prostu, ale oczywiście no te kreacje są fantastyczne. Ja pamiętam, jakie wrażenie na mnie zrobił Filip, to już jest taki troszeczkę jakby starszy film, w tym sensie, że on jest przecież z początku zeszłego roku, właśnie tam z marca czy z lutego, więc wiadomo, to już jakby z nim się zdążyłam oswoić, opatrzeć, ale pamiętam to wrażenie, które na mnie Eryk zrobił i ja go w ogóle nie znam i pozwoliłam sobie jakimś tam, wiesz, kanałami chyba z social mediowymi czy jakimiś po prostu do niego pisać i bardzo mu dziękowałam za tę rolę. To się też bardzo rzadko zdarza, chyba tak wśród mężczyzn też, wydaje mi się. Jest bardzo odważny w tej roli, też emocjonalnie. Bardzo piękny i no, wielkie, wielkie gratulacje. Jak w takim razie przyjmujesz nagrodę dla najlepszego filmu, wzmocnioną w tym roku jeszcze tym, że chwilę wcześniej Agnieszka Holland odebrała Orła za Osiągnięcie życia? Bardzo dobrze. Mi się wydaje, że to było jakieś takie, jakieś wydawało się naturalne i takie, jak to powinno być. I Agnieszka Holland zrobiła wybitny film, wybitny. Ja w ogóle uważam, że to jest trochę więcej niż film, albo może dużo więcej niż film. To jest świadectwo tego, co działo się na granicy, co dzieje się na granicy z Polski i z Białorusią. W związku z tym ten film ma też zupełnie też inną wagę. On po prostu jest, to jest zabranie takiego głosu, który zostanie. Znaczy tego się już nie da zakłamać, tego się nie da odkręcić, nie da się powiedzieć, że było jakoś inaczej. I to jest bardzo ważne. A do tego to jest dzieło sztuki, co również istotne, nie jest reportaż. To jest przetworzone oczami, talentem wielkiej artystki, wielki film. I w związku z tym to jest jakby w dwójnasób, czy nie wiem, jeszcze więcej nasób, istotne i ważne. Także wydaje mi się, że to jest wspaniały finał tych Orłów tak naprawdę. Bardzo wspaniały. Dziękuję. Dziękuję. I my także bardzo dziękujemy. Ceremonię Polskich Nagród Filmowych 2024 w rozmowie z tegoroczną laureatką Orła Agnieszką Grochowską podsumował Ryszard Jaźwiński. No a więcej zapewne w piątkowym Trójkowo-filmowo po godzinie 13:00 już teraz polecamy Państwu. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 8 minut 16:00. Paul Bentley, Palestine już teraz. Muzycznie u nas. Just a shot.

świecie, w którym na wszystko się czeka, mieli odwagę złamać zasady. Oto Dzisiek. Dziś dzwonisz na 601 601 601. A to Jutrek. A jutro masz Wektrę. Internet, telewizja. Mówisz masz. Podłączenie na jutro lub miesiąc abonamentu gratis. Zamów pod 601 601 601 lub na Wektra.pl. Wektra. Mówisz masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.